bihotzetik desterratu. Nola aljakin duzu, hainbeste zaitu dala maitatu. Eta nere sua, eta nere sua, minez ezera, ezera urtu. Eta nere sua, eta nere sua, minez ezera, ezera urtu. Udazkeneko lore, lur gorri lunen antzu. Odol beroa zomen itzan, nene bihotz labean sartu. Baina narratzeko itzalaz, baina narratzeko itzalaz. Soilaiz bihurtu, bihurtu negu. Baina narratzeko itzalaz, baina narratzeko itzalaz. Soilaiz bihurtu, bihurtu negu. Betu, baina nederki didazu harima barruan engainatu. Ni naizelakoa modioz prest, ni naizelakoa modioz prest. Hau besterik ez diat, ez diat lortu. Ni naizelakoa modioz prest, ni naizelakoa modioz prest. Hau besterik ez diat, ez diat lortu. Hor nabil kalean gauez, ilargiak eroztik aztu. Harri ere galdezka zure utxminaren zentzu. Eta penak